Binnen één dag vloerverwarming in jouw huis? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen één werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met W-A-R-P. Als ik moet kiezen tussen voetbal en muziek, dan kies ik voor muziek. Altijd. Chris Stapleton is belangrijker dan Messi. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Vloerverwarming? Ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Simone Wijnmans. Relatief weinig coronabesmettingen bij voetbalwedstrijden in volle stadions, zo blijkt. En dat terwijl de meerdaagse festivals niet mogen doorgaan. Mijn voorstel, de Zwarte Cross in de Kuip. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. PvdA en GroenLinks gaan verder als één team in de formatiegesprekken. Zien hun achterbannen dat wel zitten? En is het Afghaanse cultureel erfgoed in gevaar nu de Taliban de macht weer hebben overgenomen? In onze serie over uitdagingen voor het nieuwe kabinet, vandaag armoedebestrijding. In Rotterdam hebben ze daar wel ideeën over. Komende nacht wordt het weer een feestje voor liefhebbers van de kosmos. Jupiter is extra goed te zien. En we praten ook nog over Ajax en Bob Marley. Dat allemaal zometeen, eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 20 augustus. Nog altijd zitten duizenden mensen vast op het vliegveld in Kabul. Ze worden nergens doorgelaten. Niet bij de Amerikanen en niet bij de Duitsers. I want you the Americans. They push me out, they kick me out. I want you the Germans. They beat me out with the sticks. Nederlanders in Afghanistan kregen een sms van Buitenlandse Zaken met het verzoek om vroeg in de nacht naar het vliegveld te komen. Maar dat bleek geen oplossing. We waren zo bang voor ons leven, vooral omdat we met een kind op schoot zijn geweest. Na 3 uur hebben we gezegd van weet je, hier schieten we niks mee op. De evacuatie van Nederlanders verloopt nog vrij stroef. Dus ook niet iets wat je even opzet, volgens minister Kaag. Het is een enorme moeilijke militaire logistieke operatie. U weet dat wij daar met een grote versterking van het ministerie van Defensie zitten. Die onderzoeken alle mogelijkheden. Maar nu blijkt echter dat de Britten en de Fransen maanden geleden al begonnen zijn met hun evacuatieplannen. Dat steekt Kaag. We zijn zo sterk als de samenwerking is die we elkaar verlenen. En we zijn zwak als we alleen eigenstandig optreden. En zeker een land als Nederland kan het zich niet permitteren. Er wordt al jarenlang over gesproken en nu lijkt dan een eerste stap gezet. PvdA en GroenLinks gaan als één onderhandelingspartij aan de formatietafel zitten. Het is enerzijds een hele logische stap als je zegt je houdt elkaar vast om er samen te gaan onderhandelen. Aan de andere kant is het ook wel een hele bijzondere en een grote stap. Wie weet waar het allemaal toe leidt, maar vooralsnog blijft het beperkt tot deze formatie. Dat we met één gezamenlijke onderhandelingsinzet mogelijke onderhandelingen ingaan. Dat we dat doen met één onderhandelingsdelegatie. Volle tribunes, dansende fans en lange rijen bij de wc's. Ze zijn een doorn in het oog van het demissionaire kabinet. En dus herhaalt minister De Jonge nog maar eens de regels. 2/3 is 2/3. Dat geldt dus voor de hele ruimte. Dus niet een stuk van het stadion afkruisen en dan met z'n allen op een kluitje gaan zitten. En geplaceerd is eigenlijk een mooi woord voor gewoon op je kont zitten. Het komend weekend gaat de bewindsman met een extra waakzaam oog naar de wedstrijden kijken. En als er aanleiding is om ofwel handhavend op te treden, dan is dat aan de gemeente. Of aanleiding is om toch met elkaar regels weer aan te scherpen, dan zullen we dat doen. Over een paar uur is het precies 50 jaar geleden dat het eerste filiaal van McDonald's opende in Nederland, in Zaandam. Al zijn maar weinig mensen zich bewust van die mijlpaal. Leuk. Ja, leuk. Dankjewel. Het heet namelijk niet voor niks een fastfood restaurant. Dus wil je zo snel mogelijk je favoriete gerecht bestellen en oppeuzelen. De McWrap, maar die was er helaas nou niet meer. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Lot Lewin las de zaterdagkranten. Voor het eerst viel er op het hoogste punt van de Groenlandse ijskap geen sneeuw, maar regen, dat schrijft de Volkskrant. En dat is opnieuw een alarmerend teken van klimaatverandering. Sinds meteorologen 43 jaar geleden begonnen met meten, heeft het daar nog nooit geregend. Tot nu dus. Op deze regenbui na viel het dit jaar mee met de dooi op Groenland. Er smolt minder ijs dan de afgelopen jaren, maar op de lange termijn is de klimaatverandering duidelijk zichtbaar. Ten opzichte van de jaren 90 is de hoeveelheid ijsverlies verzesvoudigd. Er is al veel gezegd over Afghanistan, dus vond het NRC een andere insteek. De krant van morgen staan interviews met 20 vrouwen uit Afghanistan. En die hebben er stuk voor stuk een hard hoofd in. Ze nemen afscheid van hun relatief vrije leven sinds 2001. De Taliban beloven meer vrijheid, maar concreet wordt dat niet. Waar die vrouwen op terugkijken is een land waarin ze een boerka moeten dragen, niet zonder man het huis uit mogen, niet mogen werken en bij overspel worden gestenigd. Sommige vrouwen hebben al met eigen ogen gezien dat de Taliban op de oude voet doorgaan. En ook het AD bekijkt de situatie vanuit een vrouwelijk perspectief, met een stuk over de vrouwelijke reporter van CNN die nog steeds verslag doet vanuit Kabul. Met ontzag voor haar lef schrijven ze dat ze nog steeds onverschrokken haar werk doet. De Taliban-strijders dreigen dat ze haar gezicht moet bedekken en willen haar niet te woord staan omdat ze een vrouw is. Toch slaagt ze erin om een reactie te krijgen en de chaos in de hoofdstad in beeld te brengen. En ook Trouw richt zich op de vrouw en heeft ontdekt dat er steeds meer erotische audio-apps op de markt zijn met sexy luisterverhalen voor vrouwen. En dat vindt gretig aftrek, zo zegt een Engelstalige app zo'n 300.000 zelfs downloads per maand te halen. Anders dan bij de standaard online porno zit u vaak een missie achter. Zo is een van de eigenaren van de app een seksuologe die vrouwen wil helpen om te fantaseren. Een andere stelt dat er te weinig porno is vanuit het vrouwelijke perspectief. Ook al is er veel gratis porno te vinden online, vrouwen zijn bereid hiervoor te betalen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Van het nieuwe album van John Mayer, Last Train Home was dat. Partij van de Arbeid en GroenLinks slaan dus de handen ineen. Ze gaan als één team onderhandelen bij de formatie. En dat maakt natuurlijk heel wat los in hun achterbannen. Contact met Yasemin Segerek, oud-Kamerlid van de PvdA... en tegenwoordig wethouder in Heerde in Gelderland. En ook contact met Huub Bellemakers, duo-raadslid voor GroenLinks in Nijmegen. Goedenavond beiden. Goedenavond. Ja, te beginnen met u, mevrouw Segerek. Ja, wat vindt u ervan? Ja, ik vind het een stevige stap in de goede richting wat betreft de linkse samenwerking. Er is al lang over gepraat om op links samen te werken. En dit is een hele concrete stap om de linkse stem niet verloren te laten gaan. Dus ik ben blij met deze zet van beide partijen dat ze de onderhandelingen gezamenlijk met één onderhandelingsteam gaan vormen. En je ziet ook weinig inhoudelijke verschillen tussen de partijen inmiddels. Ja, door de jaren heen zijn de partijen op de inhoud ook naar elkaar toegegroeid. En we zijn de verkiezingen ingegaan. In de verkiezingsperiode zijn partijprogramma's geschreven en ook op elkaar afgestemd. Dus in die zin is het eigenlijk een mooie stap dat nu ook een onderhandelingsteam is die op de inhoud een links blok gaan vormen. Links en progressief blok gaan vormen. Huub Bellemakers, bent u ook zo enthousiast? Nee. Helemaal niet eigenlijk. Nou, vertel. Ik zie het voordeel nou niet om met één team samen te gaan werken of in één fractie samen te beslissen over de formatie. Ik bedoel, dat je met elkaar wil samenwerken, dat stond al vast. En het enige wat je nou krijgt is volgens mij dat er gewoon meer compromissen komen al voordat je met de rest van partijen gaat praten. En de profielen, wat zal daarmee gebeuren hierdoor van de beide partijen? Ja, ik denk dat in ieder geval voor mijn partij, voor GroenLinks, dat het erg gaat verwateren. Want ja, je moet toch concessies doen aan de PvdA en dan nog in een regering gaan zitten met de VVD en CDA. En ik zie dat dus helemaal niet zitten. Ja, mevrouw Segerek, lever je aan het begin van die onderhandeling al niet meteen in bij VVD en CDA met dit besluit? Nee, denk ik. Ik vind van niet. Want als je de onderhandelingen ingaat, moet je op de inhoud sterk zijn. En in Den Haag dan tellen ook de poppetjes. Met wie en met welke mensen ga je die onderhandelingen in? Dus die 17 zetels maken echt wel verschil als je het hebt. 8 aan de ene kant en 9 aan de andere kant. Maar als je samen een blok kan vormen en die onderhandelingen in kan gaan, dan is dat wel een steviger geluid dan wanneer je dat alleen gaat doen. Maar Bellemakers zegt juist, je verzwakt je positie daardoor. Ja, dat denk ik dus niet. Want als je gezamenlijk de onderhandelingen ingaat, dan stem je het ook af met de fracties samen. Dan hoef je dat niet afzonderlijk te doen. En je vormt ook een stevig linksgeluid juist richting rechts. En wat zal de achterban van de PvdA hier verder van vinden, verwacht u? Nou, er zijn verschillende geluiden, maar dat heeft meer betrekking op van of het gaat fuseren. Ik denk dat dat nu niet aan de orde is. Het gaat nu om één onderhandelingsteam vanuit Den Haag om met elkaar te kijken of we samen een coalitie kunnen vormen. Lukt dat niet, dan is dit een mooi proces om te kijken of deze samenwerking ook vanuit de oppositie kan. En Huub Bellemakers, de achterban van GroenLinks, u bent niet enthousiast? Wat zijn de geluiden die u zelf nog verder hoort? Nou, ik zie ook heel veel onvrede. En misschien ook omdat er al het idee is dat GroenLinks iets te graag mee wil gaan regeren. En dan komt dit er nog bij. En dan is het wel van, ja, wat heb je zelf nog in de melk te brokkelen als GroenLinks? En welke idealen blijven er overeind? Dus die angst daarvoor, die zie ik wel op heel veel plekken terug. Maar tegelijkertijd, er moet toch iets gebeuren om de impasse in de formatie te doorbreken. En daar kan uw partij een rol in spelen. Zeker, maar laat u niet vergeten, de impasse zit er bij de rechtse partijen. Bij VVD en CDA die per se met elkaar willen. En bij de VVD, die is ook inhoudelijk gewoon de hele tijd, althans voor zover het nou bekend is, die willen alleen maar gewoon VVD-beleid doordrukken. Daar zit de impasse. En alle andere partijen, daar valt best mee te praten. En als het gaat over leiderschap, hè, Ploemen en Klaver, kunnen die dan gezamenlijk deze nieuwe fractie gaan leiden? Hoe ziet u dat voor zich, mevrouw Segerek? Ja, ze geven zelf aan dat er meer vertrouwen is ontstaan in dit proces. En dat ze ook met plezier deze onderhandelingen samen vormgeven. Dus in die zin is het belangrijk dat die chemie er is, dat er plezier is, dat deze partijen op de inhoud het vertrouwen hebben dat ze deze onderhandelingsfase door willen komen. Zoals ik net ook al zei, van ja, het is jammer dat Nederland meer op rechts heeft gestemd dan op links, want het is gewoon een ontzettend teleurstellende verkiezingsuitslag geweest. En ja, en het laat ook zien dat het gewoon erg lang duurt dat Rutte en Kaag tot een formatie komen. En het is nu aan de linkse partijen om te laten zien dat ze op de inhoud kijken wat ze kunnen binnenhalen in dit formatieproces. Lukt dat op deze manier, dan is dat mooi. En lukt dat niet, dan is het ook mooi dat ze met elkaar in de oppositie een stevig progressief geluid laten horen. Hoe kijkt u naar die leiderschapsvragen, Huub Bellemakers? Ja, simpel gezegd, volgens mij hebben mensen op GroenLinks en op Jesse Klaver gestemd en niet op Lilianne Ploemen. En dat ze het goed kunnen vinden, dat vind ik hartstikke mooi. Maar dat vind ik niet zo relevant. Ik heb veel liever dat er een sterk GroenLinks geluid naar voren komt. En ja, en volgens mij kan dat niet met zo'n half en ook op geen enkele manier gelegitimeerd duo-leiderschap. Ja. Want let wel, er zijn geen leden en ook geen kiezers die hierop hebben gestemd. Wat gaat u nu doen om dit te voorkomen, toch? Is het nog te voorkomen? In die formatie samen. Ik denk dat daar op dit moment weinig nog aan te doen is. Maar goed, ik ga eerst nog 2 dagen vakantie vieren. En dan ja, want ik hoor allemaal geritsel. Waar bent u? Ja, ik zit op de camping in Denemarken. Ah, vandaar. Dat verklaart een hoop. Ja. Dat verklaart een hoop. Goed, ja. Ja. Nee, maar ik ga dus, ja, ik ga de komende, als ik terug ben, ga ik in eerste instantie gewoon mensen verzamelen die het ook niet eens zijn met deze gang van zaken. En dan gaan we eens even kijken wat we kunnen gaan doen. Ja, het gaat hier nu over een fusie van de fracties, hè, dat onderhandelingsteam, ook bij de formatie. Maar de vraag is natuurlijk onvermijdelijk. U gaf het net ook al aan een beetje, mevrouw Segerek. Brengt dit ook een fusie tussen de partijen dichterbij? Nou, op dit moment is dat een fusie niet aan de orde, wel dat deze partijen op de inhoud in deze formatieronde samen gaan werken. En het is ook heel mooi dat de fracties samengevoegd worden, want met een grotere fractie kan je gewoon veel meer vuist maken. En ja, de leiderschapsdiscussie en de toekomst van de partijen, fusie, dat is nu niet aan de orde. Dat kan maar er wordt toch wel over nagedacht? Er wordt wel over nagedacht. Zelf ben ik er geen tegenstander van. Dat is ook niet een geheim of iets dergelijks. Maar op dit moment is de inhoud belangrijk. Vergeet niet, we zitten nog steeds in de coronacrisis. We hebben gezien afgelopen jaar hoe de publieke sector verzwakt is. GroenLinks en ook SP, zeg ik er ook bij, zijn onze natuurlijke bondgenoten. Laten we vuist maken daar waar het kan, in de vorm kijken van hoe we die linkse samenwerking kunnen versterken. Nou, dit is een mooi moment. Het is een mooi instrument, zo zie ik het, instrumenteel, om meer op de inhoud binnen te kunnen halen, zodat de mensen in het land kunnen zien van dat wij weer staan voor een stevig linksgeluid, progressief geluid, om die publieke sector weer, wat gewoon ontzettend belangrijk is om goed naar te kijken, weer te versterken. Zo zijn er meerdere onderwerpen, ook als het gaat om de klimaatcrisis. Ook daar zijn wij een bondgenoot, een natuurlijke bondgenoot van GroenLinks. Laten we op de inhoud de discussie voeren en niet op dit moment over de poppetjes hebben. Dat hoor ik nu op de social media her en der langskomen, dat het erg jammer is. We zijn nog steeds de Partij van de Arbeid en GroenLinks is nog steeds GroenLinks. Ja. We hebben te maken met een ledendemocratie. Volgende week zijn we van plan om een ledenraad uit te schrijven. Dan zal het ook over de inhoud moeten gaan en wat we voor de mensen in het land van betekenis kunnen zijn. Want overheidsbeleid die heeft veel meer aan een progressief sociaal-democratisch geluid. Kortom, ik hoor heel veel optimisme bij u, mevrouw Segerek. Huub Bellemakers, er komen natuurlijk verkiezingen aan, 2022, gemeenteraadsverkiezingen. Verwacht u electorale gevolgen van deze samenwerking? Nee, eigenlijk niet. Want want sowieso wordt er volgens mij sowieso niks afgesproken voor de gemeenteraadsverkiezingen. En ja, en ik zie sowieso een nauwere samenwerking zie ik ook op langere termijn niet zitten. Want ja, als je zegt de partijen zijn naar elkaar toegegroeid, dan heeft GroenLinks iets fout gedaan. Dan ben ik blij dat de Partij van de Arbeid meer naar ons heeft gekeken. Maar dan moeten wij misschien wat radicaler worden. En dat er dat je pragmatisch samenwerkt, prima. Maar ja, ik zie het allemaal niet zitten. En bovendien, dan ga je allemaal bezig met processen over mijn partijen, et cetera. Daar heeft ook niemand wat aan. Dus volgens mij is het een heilloze stap. Er is al veel versplintering op links. En dit is juist een eerste stap voor een mooie synthese op links. En laten we nou met elkaar hierachter staan over deze vorm van samenwerking. Ja. Om juist op de inhoud meer binnen te halen. We gaan zien of die synthese er daadwerkelijk gaat komen. Huub Bellemakers, ik wens je nog een hele fijne vakantie. En wellicht gaan we u nog vaker horen. En ook dank Yasemin Segerek, PvdA-wethouder. So I'm showing Monday. I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you say to me you're far out. Not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, cause I'm a better man. Moving on to better things. At a show on Tuesday, she was in her mindset. Tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it. And these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey, yeah. So won't you go far, tell them you're a keeper. Not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, cause I'm a better man. Moving on to better things. The Cooks, She Moves in Her Own Way. De internationale koepel van musea, gelinkt aan de UNESCO, is bezorgd over het Nationaal Museum Afghanistan. Het museum zelf slaat ook alarm. Ze zijn bang dat kunstschatten verloren zullen gaan door vernietiging of plunderingen nu de Taliban de macht hebben overgenomen. Joris Kila is erfgoedwetenschapper en heeft de vernietigingen van werelderfgoed in andere oorlogen onderzocht. Goedenavond, meneer Kila. Goedenavond. Even om te schetsen, wat voor schatten zijn er nou zoal te vinden in dat museum in Kabul? Nou ja, het is eigenlijk een soort van veredeld volkenkundig museum. Dus er zijn allerlei gebruiksvoorwerpen. Het zal niet stijf zijn van de gouden maskers en belangrijke beeldhouwwerken. En er is 20 jaar geleden door de Taliban is er ook al het een en ander vernietigd. Dus, Boeddha-beelden begreep ik, hè? Waarom deden ze dat in der tijd? Wat was daar de gedachte achter? Nou kijk, toen in der tijd de Taliban aan de macht waren, toen was er eerst het gevaar ook, net zoals nu, mensen voelden een dreiging dat ze misschien naar die beelden zouden komen. Toen heeft de destijdse baas van de Taliban, Mullah Omar, die is al lang dood, die heeft toen een decreet uitgevaardigd van dat ze niet aan die beelden mochten komen. Maar toen gingen de orthodoxe islamistische geestelijken van de Taliban die gingen actie voeren. En toen is Mullah Omar omgegaan. En toen hebben ze die beelden opgeblazen. Daar hebben ze overigens bijna een maand over gedaan, want dat ging niet zo makkelijk, hoor. Dat is eigenlijk de grootste statement die er gemaakt is. En al zouden ze nu nog beelden willen opblazen, dat kunnen ze niet nog een keer doen. Dus wat dat betreft zie ik niet zo gauw iets gebeuren in die zin. Ook niet omdat de Taliban natuurlijk nu een wit voetje wil halen internationaal. En dan zouden ze wel gek zijn als ze nu beschadigingen gaan aanrichten die met iconoclasme in de vorm van op religie gestoelde vernietigingen te maken hebben. Dus u verwacht niet opnieuw een dergelijke daad door de Taliban op dit moment? Nou, er zijn geen hele belangrijke grootse dingen meer over. Je hebt nog de minaret van Jam en er zijn nog wat dingen. Hoofdzakelijk zit de dreiging nu in het cultureel erfgoed, in de culturele landschappen. En dan heb je bijvoorbeeld de citadellen, oude middeleeuwse stadskernen van Herat en dat soort steden. En ook het immateriële erfgoed. En die stadskernen die zijn belangrijk, of die lopen gevaar, omdat als er een burgeroorlog komt of strijd intern, dan worden die dingen vaak ook oude fortificaties, citadellen, die worden weer opnieuw gebruikt voor de strijd en die sneuvelen dan. Dat hebben we in Syrië heel erg gezien. Maar wat ze wel nog erbij kunnen doen, de Taliban, is het immaterieel erfgoed. Dus talen, andere culturele uitingen van minderheidsgroeperingen, om die in de band te doen. En dat doen ze ook. Dus daar zit meer die dreiging dan dat ze nou zo'n museum... Ja, maar toch even naar het museum inderdaad. Want ik zei het al, die internationale koepel van musea die verbonden is aan de UNESCO, het museum zelf, maken zich zorgen, spreken zich daarover uit. Hoe kijkt u dan daarnaar? Nou, dan wil ik de uitdrukking l'histoire se répète gebruiken. De geschiedenis herhaalt zich. Ja, want in mijn onderzoek, wat gaat over bedrijf erfgoed en bescherming daarvan tijdens conflicten, zie je bepaalde dingen steeds terugkomen. En dit was bijvoorbeeld ook het geval in Mali. Dat musea, die gaan de alarmbel luiden. En vaak zitten daar natuurlijk ook andere dingen achter. Ik kan me voorstellen dat museumdirecteuren en curators, die willen natuurlijk ook graag voor asiel in aanmerking komen in westerse landen. En als ik het vergelijk, ik bedoel, ik ben geen Afghanistan-deskundige per se, maar als ik het vergelijk met wat er in Syrië en Mali en dergelijke gebeurde en Libië, dan zijn al die museummedewerkers, die gaan nog jaren lezingen geven in West-Europa en Amerika. En dus u zegt dat het puur uit eigen belang is? Nou, dat vind ik zo driest gezegd. Dat hoor ik een beetje uit uw woorden. Dat zijn wel dingen die meespelen. Het is een heel ingewikkeld proces. En je hebt natuurlijk ook organisaties, allerlei commissies en de onderdelen van UNESCO en dergelijke. Die hebben ook hun belangen. Want laten we eerlijk zijn, de bescherming van die dingen, dat is niet goed gelukt. Want ze hebben nu 20 jaar de tijd gehad, als ik het objectief bekijk, om zo'n museum dan voor te bereiden. Misschien hebben ze dat ook gedaan, maar dat zeggen ze dan niet. En de geschiedenis leert ons in Syrië en Irak dat de beschadigingen toch doorgaan. En dan zie ik de UNESCO en die andere commissies, die gaan dan niet het terrein in om dat te stoppen. Dus je kan dus nu wel daar een hoop herrie over gaan maken. Maar dat is misschien ook om je organisaties, er zijn veel stakeholders met tegenstrijdige belangen in die hele erfgoedwereld. En je moet je toch af en toe kunnen legitimeren. En ik bedoel dat niet echt dat het allemaal opzet is, maar dat zijn gewoon al die mechanismen. Bovendien is het ook nog heel erg gepolitiseerd. En door die politisering denk ik dat de Taliban voorlopig geen hoge prioriteit aan het erfgoed toekennen. Dat gebeurt in de westerse wereld overigens ook niet. Maar dat ze ook uit PR-overwegingen natuurlijk dit eventjes niet... Want u gaf net al aan, ze proberen een wit voetje te halen nu. Ja, dat verklaren ze. En of dat waar is of niet, dat zal de toekomst leren. Maar in dat plan om aan PR te doen op hun manier past natuurlijk niet gevoelige materialen die in de westerse wereld als gevoelig worden gezien vernietigen. En het heeft ook geen zin meer om dat uit religieuze overtuiging te doen. Want de grootste slag hebben ze al geslagen met die gigantische Boeddha-beelden, wat nog op ieders netvlies staat. Ja, precies. En internationaal, de afspraken om tijdens oorlogen erfgoed te beschermen, daar kun je de Taliban natuurlijk niet aan houden. Hoe zit dat? Ik ben dus geen jurist, maar ik heb tijdens mijn onderzoeken er natuurlijk wel mee te maken. Er zijn allerlei internationale verdragen. Het belangrijkste in dit geval is het Haagse verdrag van 1954... voor de bescherming van cultureel erfgoed tijdens gewapende conflicten. Nou is het zo dat Afghanistan is wel een, wat ze dan noemen, een states party, dus een officieel ondertekenaar, een lid van dat verdrag. Maar de Taliban die worden niet erkend. En dat is dus geen staatspartij. Dus die kan je niet ten gevolge van dat verdrag gaan straffen. Ja. Wat wel kan, is de individuele criminele aansprakelijkheid. En dat is nog niet zo lang geleden één keer gelukt, hier bij het strafhof in Den Haag, bij iemand die ze uit Mali hadden opgepakt. En die is op persoonlijke titel veroordeeld. En dan kan je je nog afvragen, ja, het vernietigen van cultureel erfgoed is vaak een aanslag op de identiteit van groeperingen of zelfs hele naties. Wat mijn inziens toch ernstig genoeg is om als misdaad tegen de menselijkheid te zien. Ja, u gaf net aan dat het immateriële erfgoed, dat het ook echt een probleem is. Kunt u iets meer schetsen waar daarbij om gaat? Nou, dat gaat bijvoorbeeld om talen. En afgeleide talen, dat kan zijn, en dan is het gedeeld materieel, gedeeld immaterieel, manuscripten, archieven, bibliotheken en zo, gedachtegoed. En daar kan je natuurlijk ook mensen of de geschiedenis zo verbuigen of je toe-eigenen. Daar kan je heel erg mee manipuleren. En dat kost minder moeite over het algemeen dan dat je dus weer allerlei dingen moet gaan opblazen waar je maanden aan bezig bent. En tot slot, hoe is dat dan te beschermen? Heel specifiek als we het hebben over Afghanistan, dat immateriële erfgoed. In feite is dat alleen maar te beschermen als de bevolking of een tijdens vredestijd genomen maatregelen dan underground zich daarmee kunnen bezighouden. En anders is het alleen maar te beschermen als de daders achteraf veroordeeld kunnen worden volgens internationale verdragen die ook voor hen gelden, ook al zijn ze geen officiële statespartij, dus non-state actors noemen ze dat dan, geloof ik. Maar we gaan zien hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Dank, Joris Kila, erfgoedwetenschapper. Ja, iets heel anders. Opstopping vandaag in de online fanshop van Ajax. Want het nieuwe Bob Marley tenue dat in de Champions League gebruikt gaat worden was zo populair dat de site overbelast raakte. Goedenavond, Danielle Kliwon, voetbalschrijver voor onder meer Hartgras. Hi, goedenavond. Goedenavond. Hoe ziet dat shirt eruit? Kun je het beschrijven? Nou, het is een supermooi shirt. Zwart, rode, gele, groene details. Dat natuurlijk echt een bol staat voor de reggae-cultuur, voor het Rasta, voor Marley. En het mooiste is denk ik op de achterkant, omdat je onder de kraag heb je de drie Andreas-kruisen van Ajax. Maar daar zitten dan ook de vogeltjes op, de Three Little Birds van het nummer van Bob Marley, wat eigenlijk door de jaren heen een beetje het anthem van Ajax is geworden. Want daar gaat het dus inderdaad om. Die Three Little Birds van Bob Marley wordt vaak gezongen door fans. Waar komt dat vandaan, dat ze dat nummer zingen? Het kwam eigenlijk van een wedstrijd in Engeland. We speelden in 2008, toen Marco van Basten nog trainer was, in Cardiff City, een oefenwedstrijd. En vanwege de veiligheid moesten de meegereisde fans, die daar ook waren, moesten wat langer in het uitvak blijven. En een stadion-dj, Ali Yassin, die speelde zelf ook in een reggae-band. En die dacht, Amsterdam, Wies, ik ga heel veel reggae-nummers draaien. En daar was dus Three Little Birds één van, wat dus door honderden fans op de tribune, Ajax-fans, werd meegezongen. Dat is gefilmd, ook online gezet. Echt kippenvel als je die beelden ziet. En een jaar later, tegen Dynamo Zagreb, dacht ze bij Ajax, weet je, we gaan dit moment hercreëren. We gaan ook dit nummer draaien. En het effect was exact hetzelfde. Iedereen zong, de hele arena stond op en zong Bob Marley. En sindsdien is het eigenlijk nooit meer weggegaan. Wat vinden de nazaten van Bob Marley hiervan? Hebben die hier aan meegewerkt? Ja, dit is echt in samenwerking met de familie ook. Kimani Marley heeft ook opgetreden in de arena om Three Little Birds live te zingen. Zijn dochter heeft ook een reactie gegeven. Bob Marley was een man die hield van voetbal. Was fan van Spurs, van Celtic, van Santos. En die zei ook altijd, voetbal is vrijheid. Dus de familie zelf vindt ook supermooi dat Ajax het heeft gedaan. En dat het gerealiseerd is. Want er zijn al jarenlang natuurlijk geruchten geweest van, dit shirt gaat er komen, wel niet. Het was al verkrijgbaar via Chinese sites, via AliExpress, Bush.com. Dus het was eigenlijk gewoon even wachten tot het officieel kwam. En eindelijk, na al die tijd wachten, is het er. Three Little Birds, dankjewel, Danielle Kliwon. We gaan het nummer draaien. Bob Marley. Bob Marley, Three Little Birds. En onze serie onderwerpen die bij de formatie besproken moeten worden, praten we vanavond over armoedebestrijding. Rotterdam is de Nederlandse stad met het hoogste aantal huishoudens dat in armoede leeft, dat zegt het CBS. En Michiel Graus is in de Maastad wethouder armoedebestrijding namens de ChristenUnie en de SGP. Goedenavond. Goedenavond. Hoe zie je die armoede in Rotterdam? Ja, soms zie je hem. Omdat kinderen met bepaalde dingen niet mee kunnen doen. Of dat er geen geld is. Dat mensen de goedkoopste eten moeten kopen. Of dat ze gebruik maken van de voedselbank. Of een kledingbank. Maar soms zie je het ook niet. Want mensen kunnen ook heel erg hun best doen om het niet te laten zien. Want er zit ook taboe en schaamte rond armoede. Ja, nog steeds. Zeker. En bijvoorbeeld als het gaat over de gezondheid van mensen, hoe zie je dat? Ja, nou, er is veel wetenschappelijk onderzoek dat er een grote samenhang is tussen armoede en gezondheid. Ik sprak pas nog een uur een huisarts in Rotterdam-Zuid, een arme wijk. En zeg, ik krijg heel veel mensen binnen hier die heel moe zijn. En als ik dan doorvraag waardoor het komt, ja, is het toch een soort uitzichtloosheid. Want je hebt weinig geld, je redt het niet. Je krijgt brieven binnen en de inhoud van die brieven, die maken het probleem nog groter. En op een gegeven moment doe je die brieven niet meer open. Dus een soort wegzakken in bijna depressie. Dus de zorgkosten en armoede, die hebben heel veel met elkaar te maken. En een van de oplossingen is ook gewoon mensen letterlijk in beweging te helpen. Maar ook de plekken waar ze vertrouwen hebben, dus bij een huisarts. En daarom was ik er ook om te praten van, hey, als u dat soort Rotterdammers ziet, kunnen wij dan met elkaar een goede verbinding maken. Dat wij kijken bijvoorbeeld om de schulden weg te halen of om het inkomen te repareren. Ja, we gaan het straks hebben inderdaad over de oplossingen en de manier waarop jullie die armoede bestrijden. Maar kun je stellen dat het de laatste paar jaar erger is geworden? Of hoe is de situatie nu in Rotterdam? Ja, ik ben de man van de cijfers, zullen we maar zeggen. Dus het CBS die heeft de cijfers. En dan zien we dat in Rotterdam elk jaar de armoede met 1% afneemt. Dus bijvoorbeeld het percentage kinderen in armoede, toen ik begon was het in de 20%, toen 19, 18 en nu zit het op 17,7. Overigens landelijk gemiddeld is 8%. Ja. Dus aan de ene kant gaan we de goede kant uit, maar de gevolgen van corona zijn er nog niet in meegenomen. En dat is de echte groot spannend. Wat denkt u zelf? Wat verwacht u? Ja, nou, we verwachten bijvoorbeeld op de schulden dat er nog een tsunami aan gaat komen. Want we hebben goed geluisterd naar het kabinet. Hè? Dus de loketten waren dicht, de mensen bleven thuis. We zijn heel coulant geweest met elkaar. Dus het aantal huisuitzettingen is veel minder dreigbrieven, et cetera. En daar ben ik heel blij mee aan de ene kant. Aan de andere kant is de urgentie om met je problemen aan de gang te gaan, van schulden bijvoorbeeld, of te weinig inkomen, die is lager. En op een gegeven moment stopt dat, schatten we met elkaar natuurlijk in, die coulance. Ja. En hebben jullie daar een soort datum voor? Of hoe gaat dat in zijn werk? Wanneer bepaal je, oké, we zijn nu weer minder coulant. We gaan weer terug naar hoe het voor corona was. Ja, nou, wat ik eigenlijk zou willen is dat we nooit minder coulant worden, maar dat we wel effectief zijn. Dus we hebben een stresssensitieve aanpak. Die we proberen niet tegenover de Rotterdam te komen. Dat klinkt echt als hulpverlenerstaal. Een stresssensitieve aanpak. Ja, wat is dat? Ja, nou, dat is eigenlijk de vraag, wat maken mensen mee die in armoede zitten? En eigenlijk betekent dat heel veel voor je hersenpan. Je bent de hele dag ermee bezig. En dan kunnen wij wel zeggen van, nou, u moet aan dit en dit en dit voldoen. U moet deze brief beantwoorden, et cetera. En als je dat niet ziet, dan kan je er een boete op gooien, et cetera. Nou, dan worden problemen alleen maar groter. Ja. Wij gaan naast mensen zitten en kijken wat is er aan de hand. En sommige mensen kunnen het best goed met een kleine hulp. En anderen hebben gewoon veel meer hulp nodig. Maar er zijn ook mensen die laaggeletterd zijn. Dus via de aanpak van taal is bijvoorbeeld een hele andere. Er zijn mensen die heel weinig vertrouwen in de overheid hebben. En helaas, met de toeslagenaffaire kunnen we dat denk ik allemaal wel begrijpen. Dus, want zie je dat terug, dat mensen zeggen, ja, kijk wat jullie gedaan hebben. Dan zeggen ze dan natuurlijk jullie als overheid. Ja, ja. Wij vertrouwen jullie niet meer. Ja, ja, ja. En de meeste schulden. Als ik de lijstjes krijg van de mensen die in de toeslag gedupeerden zijn. Rotterdam is de stad met de meeste gedupeerden ook. Dan is 2/3 tot 3/4 van de schulden zijn overheidsschulden. En met de landelijke belastingdienst natuurlijk voorop. Dus wij zijn als overheid een groter deel van het probleem dan van de oplossing. En kunnen jullie eigenlijk iedereen helpen? Of is het soms ook een verloren zaak en nemen mensen steeds weer de verkeerde beslissing? Ik probeer altijd de ander te behandelen zoals ik zelf behandeld zou willen worden. Of mijn kinderen iemand van wie je houdt. En dan denk ik nooit dat er een verloren zaak is. Dus voor iedereen is er perspectief. Alleen bij sommige mensen, moeten we ook eerlijk durven zeggen, die zullen altijd steun of begeleiding, of bijvoorbeeld een bewindvoering nodig hebben, dat bepaalde zaken hun uit handen worden genomen. En hoe zit het verder met de Rotterdammers, de solidariteit heel specifiek? Worden de armsten geholpen door mensen die het toch wat beter hebben? Ja, wat je ziet is dat mensen wij gebruiken heel veel ervaringsdeskundigen. En eigenlijk moet er geen brief naar buiten gaan zonder dat die het gelezen hebben gezegd, dit is de taal, dit is de manier waarop het is. Dus je ziet daar solidariteit. Mensen elkaar helpen, tips geven. Ook een boekje hebben van hoe kan je met heel weinig geld rond te komen. En tegelijkertijd zie ik ook bijvoorbeeld grote charitatieve instellingen. Zoals? Het Laurensfonds of de Verre Bergen. Die echt massief instappen en helpen. Maar ik zie ook bedrijven die zeggen van wat kan ik doen? En nou is corona natuurlijk nog eens een bijzondere situatie. Maar het gebeurt heel groot, heel klein. We hebben heel veel plekken waar de voedselbank een uitdoelpunt heeft. Ja, en dat doe je niet in overheidsgebouwen. En toch is het ook wel een beetje problematisch, hè, dat bedrijven het eigenlijk moeten overnemen van de overheid op sommige vlakken. Ja, ik denkt u dan niet, ja, daar schieten wij tekort? Nee. Nee. In mijn beeld hebben we iedereen nodig. We hebben hulp nodig. Maar er moet altijd een vangnet zijn, er moet altijd een soort basis zijn, en die moeten we als overheid garanderen. Maar wij hebben het als overheid niet echt goed gedaan. Hè? En ik ben ook de overheid. Dus ja, laten wij gewoon slim samenwerken met de plekken waar vertrouwen is, waar mensen komen. En of dat nou op een school is, waar we heel nauw mee samenwerken, of die huisarts, of de woningcorporatie. Kijk, en als er een thuisonderwijs nodig is vanwege corona, en er moeten 4000 laptops heel snel geleverd worden, dan zie ik een bedrijf en een fonds die zeggen, mag ik het regelen voor jullie? Ja, en dan kunnen wij onze extra inzet, we hebben ook 44 miljoen extra inzet als Rotterdam voor de armoedeproblematiek. Maar het is natuurlijk wel fijn dat dat fonds en dat bedrijf zelf meestapt. Want dan worden die inzet, die wordt veel effectiever. En die bedragen worden veel groter. Dus ik zou dom zijn als ik de mogelijkheden niet zou omarmen die er zijn. Nou, we hebben het natuurlijk in deze rubriek ook over de toekomst, het nieuwe kabinet. Wat verwacht u daarvan? Wat kan hun inbreng zijn om die armoede te bestrijden? Ja, het huidige kabinet heeft echt een hele goede schuldenaanpak. Dus de brede schuldenaanpak, de alle partijen erbij. Dat is een mooie stappen gezet. Carola Schouten is een van de schrijvers daarvan. Dank daarvoor. En mocht de ChristenUnie niet aan tafel zitten... Dan dat is uw eigen partij, dus dat ik snap dat u dat zegt. Dan is de PvdA en GroenLinks met Barbara Katman en Lisa Westerveld. Daar heb ik het volste vertrouwen in. Dus wat ze eigenlijk moeten doen is die stappen die gezet zijn verder zetten. Maar we zullen ook een stuk vrijblijvendheid eruit moeten slopen. Er gaan miljarden om in de schuldenbranche. En iedereen mag van mij meedoen in Rotterdam als die een deel van de oplossing is en niet van het probleem. Nou, kunt u dat concreet ja, natuurlijk. Er zijn heel veel incassobureaus. En als u niet op tijd hebt betaald, dan sturen ze een brief. En dan brengen ze een brief rond en proberen ze bij u aan te bellen. En elke stap die ze zetten, die is 100 of 200 euro waard. Dat tikt aan. En er zijn ook incassobureaus die hun uiterste best doen om echt achter die voordeur te komen, het gesprek aan te gaan. Wat ik zo graag zou willen, is dat dat beloond wordt. Dat als zo'n incassobureau binnenkomt, dat die namens alle andere partners in één keer... Want dan is er iets van een bruggetje geslagen. Nou, we hebben ook heel veel bewindvoerders die voor mensen hun geld beheert. Nou, wij hebben als eerste een convenant opgesteld met al die partners en gezegd, binnen een jaar moet je niet alleen het geld op orde hebben en betalen, maar moet je zelf, of met ons, dat mag ook, zorgen dat die schulden laag worden. Mensen zitten soms 10 jaar in bewind en dan denken ze, het gaat goed, want iemand anders die beheert mijn geld. En als wij dan met die mensen praten en uitzoeken wat aan de hand is, is in die tijd zijn de schulden niet minder geworden. Ze begonnen met 8.000 euro en dan zijn het er 18.000 geworden. Nou, dat is onacceptabel. En dus we moeten met elkaar vastbinden dat we effectief zijn. Dus iedereen mag meedoen, maar wel dat de problemen minder worden en dat het stopt. Goed, ik help u hopen dat dat gaat gebeuren. Dank u wel, Michiel Graus, wethouder armoedebestrijding in Rotterdam. Ja, het wordt een bijzondere nacht voor liefhebbers van planeten, want om 2:30 staat Jupiter in de schijnwerpers. Sterrenkundige Inga Kamp, goedenavond. Ja, goedenavond. Wat is er vannacht allemaal te zien? Nou, Jupiter is bijzonder goed vannacht te zien. Dus in feite is die de hele nacht zichtbaar en dat is wel heel bijzonder. En hij is ook heel helder vannacht, omdat hij in oppositie staat. Dus dat betekent, Jupiter staat tussen... Dus wij staan tussen Jupiter en de zon, dus Jupiter is ontzettend dicht bij ons. Dus ongeveer 20% dichter dan gemiddeld. En dus dat betekent ook dat hij ongeveer 60% helderder is dan normaal gesproken. En hoe bijzonder is dat moment dat dat inderdaad gaat gebeuren? Nou, het gebeurt om de 13 maanden ongeveer. Dus Jupiter loopt eens in de 12 jaar rond de zon. En de aarde loopt één keer per jaar rond de zon. En dus dat maakt dat we om de 13 maanden weer een soortgelijke moment meemaken. En als Jupiter zoveel langzamer is dan de aarde, kunnen dit verschijnsel dan ook een langere periode zien? Nou, de oppositie is zeg maar echt het moment waar wij direct tussen Jupiter en de zon staan. Mm-hmm. Maar Jupiter zelf blijft natuurlijk nog wel veel langer zichtbaar. Dus we zullen hem ook in september, oktober nog kunnen zien. Dus als het vannacht bijvoorbeeld bij iemand te huis nu net niet helder is. Ik heb hem net gezien, hier in Groningen is het gelukkig helder. Dat is wel heel mooi. Ja. Dus ik kon de Jupiter zien en ook de manen rond Jupiter met een verrekijker. Maar het is wel mogelijk om dat ook morgen en overmorgen nog te zien. Alleen Jupiter wordt dan naarmate natuurlijk weer minder helder. Dus dit is wel de mooiste nacht. En in oppositie betekent ook dat zeg maar de Jupiter de hele nacht te zien is. Dus hij komt 's avonds op als de zon ondergaat en gaat onder als de zon opgaat. Ja, in onze zoektocht naar buitenaards leven gaat het heel vaak over Mars. De focus ligt toch wel vaak op Mars. Wat zouden we eigenlijk van Jupiter kunnen leren over bijvoorbeeld buitenaards leven? Nou, een van de dingen is dat we inderdaad heel vaak naar Mars kijken voor leven. Maar Jupiter heeft de grote manen, dus we noemen het ook de Galileese manen. Dus we hebben Io en Europa en dan Ganymede en Callisto. En we weten tenminste van Europa zeker en ook van Ganymede dat we misschien ondergrondse water hebben. Dus het zijn ijsplaneten. Dus ze hebben wel ijs op het oppervlak. Maar daaronder is het, zijn de omstandigheden zodanig dat we wel misschien een soort oceaan kunnen verwachten. En dus in die soort oceanen kan natuurlijk ook leven zijn ontstaan. En dat maakt het ontzettend spannend om ook een planeet zoals Jupiter nader te bestuderen en zeker de manen daar te bestuderen. En waarom zijn we dan niet zo gericht op Jupiter, terwijl het zo toch mogelijk belangrijk zou kunnen zijn? Nou, we zijn daar wel op gericht. Dus er zijn ook verschillende missies die naar Jupiter gestuurd worden. Bijvoorbeeld, we hebben net de Juno-missie gehad. Dat is een Amerikaanse missie. En die heeft bijvoorbeeld mooie plaatjes weer gemaakt van Ganymede. En die kunnen we vergelijken met plaatjes die 20 jaar geleden gemaakt zijn. En dan kunnen we zien hoe het oppervlak van die maan verandert in de loop van de tijd. En door het bestuderen van het oppervlak kunnen we ook iets leren over de inwendige omstandigheden van zo'n maan. Dus we hopen dan iets te leren over, zeg maar, waaruit bestaan de oceanen mogelijk en, nou ja, hoe goed zijn de omstandigheden, zeg maar, om leven daar voort te brengen. En dus dat is wel iets wat dit soort missies onderzoeken. En ESA heeft ook een missie, dus dat is de JUICE-missie, die wordt volgend jaar gelanceerd. Die gaat ook naar het Jupiter-systeem. En dus ik denk wel dat er aandacht aan wordt besteed. Misschien niet zoveel in de media, maar misschien komt dat nog wel met die NASA-missie en de ESA-missie. Nou, we hebben het er nu over. U heeft hem dus al gezien, u blijft vannacht niet op? Nou, ik ben nu wel op nog. Ja. maar ik moet nog 2,5 uur. Dat er meer wolken komen. Dus even tussendoor is het altijd te zien. Dus we hebben wel bijna volle maan. Dus we zien Jupiter heel mooi links boven de maan staan. Dus al ongeveer op 2 handen breed afstand. En het is echt prachtig te zien in een verrekijker. Maar ja, zijn helaas ook heel veel wolken, dus... Nou, we mensen moeten geluk hebben. Daar even doorheen te kijken. Dank u wel, sterrenkundige Inga Kamp. Morgen zit hier Thijs van den Brink. Een hele goede nacht. Een laatste glas im steen. Deze zomer in het Amsterdam Museum. 2 nieuwe tentoonstellingen. De Gouden Koets. Na 5 jaar restauratie te zien in een meerstemmige tentoonstelling. En Vrijdenkers, van Spinoza tot nu, over vrijdenken door de eeuwen heen. Bestel kaarten op amsterdammuseum.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube, designed with your future in mind. Lieve Christel, gefeliciteerd met jouw verjaardag, tweelingzus. Blijf bijzonder. 10 minuten leeftijdsverschil en toch allebei onze eigen geboortedag. Ik ben heel blij met jou. Liefs, Daphne. Verras ook iemand met een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou, Greets. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Morgen iemand verrassen? Voor 10 uur 's avonds besteld is morgen bezorgd. Ga naar greets.nl. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. Futureenergyforall.nl. Let op. U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Memira by Bergman Clinics heeft voor ieder oog een oplossing. Van een ooglaserbehandeling tot een lenswissel. Wat voor jouw oog het beste is, bepalen we samen tijdens een vooronderzoek. Maak een afspraak op memira.nl. Fotofestival Naarden. The Art of Living. De kunst van het leven en van het overleven. Bekijk werk van 60 fotografen in de oude vestingstad Naarden en daarbuiten. Fotofestival Naarden. Nog te zien tot en met 29 augustus. NPO Radio 1.